patroni albumu Radiowa Jedynka oraz Multikino. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 czerwca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze w świetnej dyspozycji przed mundialem. Biało-czerwoni wygrali z Litwą 4-0. Trwa akcja służb w centrum Paryża. Mężczyzna wziął tam dwóch zakładników. W tym serwisie też o trwających przygotowaniach do Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. W ostatnim meczu przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata do Rosji polscy piłkarze nie dali szans reprezentacji Litwy. Biało-czerwoni wygrali 4-0. Od razu przenosimy się na Stadion Narodowy. Tam to spotkanie oglądał Adam Malecki. Dwa gole Roberta Lewandowskiego, jeden Dawida Kownackiego. To jego pierwsze trafienie w seniorskiej kadrze i jedno Jakuba Błaszczykowskiego. Kuba rozegrał dzisiaj 99. spotkanie z Orzełkiem na piersi, a to oznacza, że podczas mundialu wybije mu setka. Zbliża się do rekordzisty Michała Żebłakowa, który w reprezentacji rozegrał 102 mecze. Także Lewandowski zapisuje karty historii reprezentacji. To kolejne gole naszego kapitana w biało-czerwonych barwach. Z orzełkiem na piersi zdobył już 55 bramek i śrubuje rekord wszechczasów w naszej kadrze. On dzisiaj zagrał po raz 95. Polacy pożegnali się godnie. Mogą z podniesionymi głowami wsiadać jutro do samolotu. O godzinie 10.30 wylecą czarterem do Rosji, do Soczi, gdzie będą mieli swoją bazę podczas mundialu. Pierwsze spotkanie na Mistrzostwach Świata zagrają za tydzień, kiedy w Moskwie na stadionie Spartaka zmierzą się z Senegalem. Potem mecze z Kolumbią i Japonią. W tym ostatnim meczu fazy grupowej jest szansa, że zagra Kamil Glik. Przypominam, że dzisiaj lekarz kadry Jacek Jaroszewski zdecydował o tym, że Glik pojedzie na Mistrzostwa Świata. W Polsce zostaje za to Marcin Kamiński. Najważniejsza informacja jest taka, że w ostatnim meczu kontrolnym przed Mistrzostwami Świata Polska wygrywa. Wygrywa z Litwą 4-0. Ze Stadionu Narodowego Adam Malecki, dziękujemy. Mężczyzna w centrum stolicy Francji wziął zakładników. Policja podała, że przetrzymywane są co najmniej dwie osoby. Mężczyzna domaga się kontaktu z ambasadą Iranu. Według służb chce przekazać za jej pośrednictwem wiadomość dla francuskiego rządu. Na miejscu jest specjalista, który prowadzi negocjacje, a ekipa czeka na odpowiedni moment do podjęcia interwencji. Mówił przedstawiciel policji telewizji BFM. We Francji obowiązuje wysoki stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym. I wracamy do kraju. Proces w sprawie zeszłorocznego wypadku rządowej limuzyny będzie toczył się w Oświęcimiu. Tak zdecydował krakowski sąd apelacyjny. Ponad miesiąc temu sąd rejonowy w Oświęcimiu zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie sprawy do Krakowa z powodu szczególnej zawiłości i wagi sprawy. Sąd apelacyjny jednak się na to nie zgodził i proces będzie toczył się w Oświęcimiu. Zdaniem krakowskiej apelacji proces powinien toczyć się w miejscu, gdzie doszło do wypadku, ponieważ sprawa ani nie jest zawiła, ani nie posiada szczególnej wagi i dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego. Sam czyn nie był kierunkowany na osobę pani premier jako osobę piastującą tą funkcję. Ona była, można powiedzieć, przypadkową ofiarą. Sędzia Tomasz Szymański, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie, zaznacza, że sąd rejonowy nie powinien mieć problemu z rozstrzygnięciem sprawy wypadku komunikacyjnego. Jedne zdarzenia są łatwiejsze do oceny, drugie bardziej skomplikowane. No niemniej jednak nie jest to sprawa atypowa funkcjonowania sądu rejonowego. Prokuratura chciała warunkowo umorzyć postępowanie, ale nie zgodził się na to Sebastian K., oskarżony o spowodowanie wypadku. Dlatego przed sądem ruszy normalny proces. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do wypadku doszło w lutym ubiegłego roku, po tym jak Fiat Seicento zderzył się z rządową limuzyną. Opancerzony pojazd przewożący premier Beaty Szydło odbił na przeciwległy pas i uderzył w drzewo. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał 21-letni kierowca Fiata Sebastian K. Już za niecały miesiąc promenada w Międzyzdrojach zapełni się polskimi artystami. 4 lipca rusza 22. Festiwal Gwiazd, a w programie wiele wydarzeń. Jak co roku odbywamy tam mecz z samorządowcami. Jarosław Jakimowicz, aktor i kapitan reprezentacji artystów polskich w piłce nożnej. To takie bardziej sportowe wydarzenie poza tymi wszystkimi kulturalnymi, teatry, spektakle, koncerty. Filar tego festiwalu, a więc gala odciśnięcia dłoni, to jest taki punkt kulminacyjny. Olaf Lubaszenko, dyrektor artystyczny festiwalu. Od 2 lat przesunęliśmy go na ostatni dzień festiwalu, żeby ta kulminacja była jednocześnie zwieńczeniem i zakończeniem. Dostałam SMS-a, szanowni państwo, od Olaf. Grażyna Wolszczak, aktorka. I czytałam go 3 razy, nie wiedząc, czy dobrze rozumiem, bo jakoś nie przyszło mi do głowy, że może paść taka propozycja odciśnięcia dłoni. Myślę, że to jest za wysługę lat. Dziękuję ci, Olaf. Dziękuję za te dowcipne słowa. Nie, to nie jest za wysługę lat. Dodajmy, że Radiowa Trójka też będzie na Festiwalu Gwiazd. Dla państwa nadamy stamtąd m.in. piątkową listę przebojów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Thank you.

No i druga kolejna odsłona płyty Chip Wickmana. Płyta, która nazywa się Shamal Wind, Snake Eyes. No bo tam nie tylko taki spiritual jazz, ale też właśnie granie klubowe, szybsze, świetnie miksujące się z taką sceną nową, no często też DJ-ską. Chip Wickham, tak brzmi, między innymi tak brzmi nowy jazz z Londynu. Gwizdłeś, jak powiedziałeś, szybsze, ja tak nie umiem, szybsze. Dobrze, no to ja ponieważ, aha, bardzo dziękuję panie Henryku, pozdrówki, tak to było WW, tak panie Zbyszku, gram na gitarze prezencie, będę na nim grał chyba już do końca śmierci, bo coś jest magicznego, biorąc pod uwagę w jakich okolicznościach go otrzymałem. Co dalej, co za tym quasi pojedynek, no właśnie, a propos tego jodlowania, pani Agnieszka po złości oczywiście, zanim Leon zaczął jodłować, to wyciszyła w zemście za cytowanie jej jakże zgrabnej dykteryjki. W związku z tym nie wiem, czy nie powtórzy tego zabiegu teraz, ale spróbujmy jeszcze raz. Leon Thomas w znanej pieśni prezentowanej nas już w różnych wersjach, Song for My Father. There was ever a man who was generous, gracious, and good. That was my dad, the man. A human being so true, he could live like a king, 'cause he knew the real pleasure in life to be devoted to, and always stand by me, so I'd be unafraid and free. If there was ever a man who was generous, gracious, and good, that was my dad, the man. Ooh. was ever a man who was generous, gracious, and good. That was my dad, the man. A human being so true, he could live like a king, 'cause he knew the real pleasure in life to be devoted to and always stand by me, so I'd be unafraid and free. If there was ever a man who was generous, gracious, and good, that was my dad, the man, the man. Leon Thomas i fantastyczny zespół Farah Sandersa. Dawno nie było u nas wytwórni ACT, która pojawia się nie tylko przy okazji czarnej muzyki, ale także często w higienie ucha. A tu bardzo ciekawa, wydaje mi się, płyta. Podejrzewam, że będę też wracał być może za tydzień, bo za tydzień jestem sam i chciałem zaprezentować znowu takie maglowanie przeróżnych gatunków. Płyta, która nazywa się... To znaczy cały zespół nazywa się NES, płyta Achlam. Zespół złożony z osób z różnych stron świata tak naprawdę, bo jest David Gadea gdzieś z Barcelony, z Hiszpanii. Jest człowiek na kontrabasie. Zaraz tak, nie, na wiolonczeli. Z Francji jest pani, która śpiewa przepięknie z Turcji. No i przeróżna, eklektyczna płyta. Zaczyna się właśnie tak. Achlam, utwór. Jatrżeli byszori wa ashwaqi wa farhi qurubi في الليل احساسي غريبه احلم بالسلام والامل في بستان الحب لا لا اكون جميله بلا احسان اعيش زيك سعيد الحب يحسن والنار بإحساسي أحلم بالسلام والأمل في بستان الحب لا لا أكون جميلة بلا إحسان حبي لما لقينا وحكينا أبعث رسالة في جنبي الأشواق أحلم بالسلام والأمل في بستان الحب لا لا أكون جميل بلا إحسان Thank you. أحلم بالسلام والأمان في بستان الحب لا لا أكون جميلة بلا إحسان أحلم بالسلام والأمل في بستان الحب لا لا أكون جميلة بلا إحسان أحلم بالسلام في بستان الحب لا لا أكون جميلة بلا إحسان No i sporo tutaj muzyki arabskiej, ale połączonej z gitarą hiszpańską, flamenco tam się pojawia. No ciekawa płyta, będę jeszcze przynosił, a ode mnie rozpoczynają się właśnie w tej audycji dzisiejszej głosy ludzkie. Ci to bardziej białą Afrykę zaprezentować. Teraz ja wracam do dziewczynki, którą państwu zaprezentowałem chyba w dwóch utworach ostatniej czarnej audycji, mianowicie Sudan Archive. A wracam do niej, gdyż już nówka sztuka w drodze do mnie. Znaczy nie tak dokładnie w drodze, bo ona ma premierę gdzieś na początku lipca, ale będzie niebawem, gdyż młodzież trzeba wspierać, a wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa artystka. Posłuchajmy jej pieśni pod tytułem Time. If we were under the mist ukrywam, że parafrazując Wojtka Młynarskiego, jestem wielkim ulubieńcem tej pani. Ciekaw jestem nowej płyty. Wydaje mi się, że jest bardziej soulowa niż afrykańska, ale słyszałem tam dosłownie dwie pieśni. Też to będzie epka w sumie. No. To ja pozostanę też wśród śpiewających pań. IMDb, która gościła zresztą w Polsce w zeszłym roku, pojawia się też na takich krótkich płytach, tak zwanych epkach. One się zmieniają, jeżeli chodzi o brzmienie. Ja pozwolę sobie przypomnieć drugą część płytki Vibe, bo to jeszcze takie brzmienie, które bardziej mi odpowiada. A postać też, jeżeli chodzi o śpiewanie, może gdzieś tam przypomina Erykę Badu, ale na pewno jest to bardzo obiecująca postać, jeżeli chodzi o śpiewanie soulowe. IMDb, Back Again, pani z Manchesteru. No i tak fajnie leniwie sobie śpiewa pani IMDb. No pewnie coś jeszcze wynajdę z tych najnowszych płyt. Na razie Vibe, część druga i Back Again. Pięknie nam pan Tomasz wykaligrafował, że stopa duża, tak się robi stopy czasem. Mnie ona akurat kompletnie nie przeszkadza, wprost przeciwnie. No ale De Gustibus. Richard Russell, Everything is Recorded, płyta, którą też trudno się od niej uwolnić. Utwór Wet Looking Road. Rob Giggs tu będzie występował w owym utworze. I'm never gonna need that click. Darkest night on your wet looking road. See it there. Make sure you keep that in so you remember. Versus scriptures, then videos, then getting silly with pictures. I'm with the gangsters or the hipsters, but now I'm chilling with Richard. Yeah. seeing mixed with coke. You know I'm feeling them mixtures. I had bitches and bitches and bitches, but now I'm chilling with vixen flows. I got silly then switched them. Oh, I got silly convictions. I got niggas locked up in jail. The judge minimum six them. We get silly with sticks. Get millet and fix them. These niggas bitching and bitching and bitching. They got silly man kicked them. Ganja, Rizla, cognac, mixer, mixer, mixer, mixer. She just put her lips on me and he just kissed her. I'm an egotistical nigga, he's a mister. And she's itching and itching and itching to get kicks in the picture. Quick little mixer, it's that big bad, quick little insta. Insta. I got sick and I fixed up, pitched up, kicked that beef in the mixer. And he's got beef with my man, she's got beef with a sister. Yes. Man, it's that kid that kicked that shit and lifted the Richter. Come on. Rap for the hustlers, black for the busters, yeah, rap for the cream, cause on a rap then it's custard. It's a fat man and that OG, they say fat niggas mustard. I call the slags then they cuss us, I tell rap niggas buskers. Old school, they came back then they rushed us. Fast forward, we got the max with the muscles. With the muscles. I hit coke in the crackhead's garden, I slap back to the shufflers. Yes. Nigga what, beg your pardon? It's pap pap, then you're busted. Fantastyczna płyta, fantastyczne to brytyjskie brzmienie, które cały czas ta Anglia ostatnio za nami, jak Państwo wiecie, chodzi. A w dodatku miałem stosunkowo niedawno do czynienia ze sceną brytyjską i z fantastycznym producentem i realizatorem dźwięku. I no to jest inne myślenie zupełnie o brzmieniu niż my tu myślimy. I właśnie taką masą to wszystko leci. Takim, za przeproszeniem, groove'em, co jest niezwykle dla mnie intrygujące. Panie Tomaszu, no tak, IMDDB razem się pisze, bez tego tam ptaszka apostrofu. Duckworth, raper, o którym kiedyś opowiadałem, ty byłeś gdzieś w Anglii, ja w Filadelfii. No i taki posmak też hip-hopu z lat 90. Bardzo lubię tego pana, bo on miksuje przeróżne tak naprawdę gatunki. Jest trudny do zakwalifikowania. Nigdy nie wiadomo, co na tych singlach, bo cały czas nie ma długiej płyty, na tych singlach się pojawi. Bernal Heights, Duckworth. Was born in the grassy hillside of Bernal Heights, where the grass was greener with the chill type demeanor. My name is Carolina, glad to meet you. Hey, why don't we paint a picture? I bring my easel, express your stuff, girl, I know what you need to. And then we'll quote some poetry, haikus and thin bar similes, cause you know, what you know, the world is yours. Yes, it is. So turn your dreams into reality. This is what it's made for. And let's sing a song together. Sing a song, sing a song, sing a song. Let's sing a song together. Oh yeah. Oh, let's sing a song together. Let's sing a song together. Let's sing a song. Not really. Express something silly. Sing a song and get them hopping like Toad on Lily. Oh, really? You're Pisces. Well, me, I'm a Taurus. So swim into this verse and head first into this chorus. A chorus. My head is enormous. filled with all these fantasies. Far from a Lamborghini, more like jumping 50 feet on a trampoline. End up big dipping in her Milky Way, I'm sampling. Cause you know what you know. Yeah, the world is mine. Yes it is. Cause I've been plotting on you. Since when? Since 1999. So what I tell you about? I say let's sing a song together. Sing a song, sing a song, sing a song. Let's sing a song together. What? Oh, let's sing a song together. Sing a song, sing a song, sing a song. Oh, let's sing a song together. Upside down like a cigarette, head on the ashtray, flicking it, flicking through these channels. All I see is false reality TV, nigga twitch, slap a knock a pimp straight down in this pimp cup. That's the way you get stumped out in these black chucks. Walk around like I'm really strapped with the gat tuck. Told these ninjas since duct tape, I done had enough. Mama fight a face with duct tape, slightly king tut. Keep a Nefertiti slim waist with the round butt. Ra'unifer, I'm in. Reading Metunetter from 5 to 10. E. Sheen with the flow, watch this gold coin spin. Universal with the flow, no beginning or end. Tap into this universe and watch your orbit spin. These niggas ain't related, let me speak it more kin. If energy never is destroyed or created, it never shall expire, just recycle and remake it. It don't matter if that body's been buried or cremated. That spirit lives on, call it reincarnation. What the funk is, YOLO bounce back like Pogo. Only nigga on the low rider back with a kimono. Oh no, you know what's always epic if you play it back in slow-mo. Roundhouse to beat and take a nap up in the dojo. Yeah, that's my favorite song. So the DJ, run back my favorite song. Come one more time. Yeah, that's my favorite song. I can play it all out. Yeah, I hate my favorite song. Call me that radio killer. No, Bernal Heights, utwór rapera Duckworth. Ja myślę, że troszkę też pokontynuuję takich brzmień za tydzień. No fajnie, pan Tomasz zainteresowany nabyciem płyt, to fajnie. Lubię, jak ludzie kupują płyty generalnie. Nordap, to taka dosyć sensacyjna płyta, którą już noszę w swojej walizeczce od czasu jakiegoś, ale jeszcze nie było okazji się z państwem z nią podzielić. Mianowicie kolejna płyta wydana przez najlepszy ponoć, jak sądzą, jak twierdzą niektórzy, sekcję rytmiczną Slain robi. Ale skład dosyć sensacyjny, ponieważ z Nils Peter Malvarem na trąbeczce i z Eivindem Arsetem i Vladislavem Delayem, czyli Skandynawowie, elektronika berlińska i Slaj i Robi, co nie zmienia faktu, że nie jest to jakaś specjalnie nowatorska płyta, bo należało się spodziewać, że to będzie świetnie bujająca, fantastycznie zagrana płyta, która połączy te wszystkie, wydawałoby się, odmienne światy. Moim zdaniem połączyła fantastycznie. Słucha się tego pięknie i będziemy do niej często wracać. W dodatku Robi śpiewa, Robi Szekspir śpiewa tu w dwóch utworach. Jeden z nich w tej chwili państwo usłyszą. Tytuł utworu Was in the Blues. All right. No fajne te duby. Bardzo pięknie się tej płyty słucha, bardzo polecam. Dwupłytowy album. To ode mnie płyta, no chcę powiedzieć, że pierwsza, chociaż jakieś tam próby były. Płyta króciutka, pierwsza część solowego projektu Black Thought'a, czyli rapera związanego z zespołem The Roots. No niestety zespół The Roots głównie się zajmuje dzisiaj, chociaż bardzo fajnie to robi, programami telewizyjnymi. Questlove pisze książki o gotowaniu, no i nie ma tej płyty, nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek powstanie. A tu Black Thought z jakimiś swoimi nowymi nagraniami. Moim zdaniem bardzo niedoceniany raper. To jest przecież ten raper, który kiedyś prawie 10 minut freestylował na mixtape Funk Master Flexa. No, świetny technik, to jest maszyna perkusyjna. I ciekaw jestem, co ile jeszcze takich części, tych krótkich płytek, oby ich było wiele. A może kiedyś powrócą The Roots. No mam też taką nadzieję. Black Thought, thank you. Pierwsza część płyty Streams of Thought. Thanks for the memories. For first and third of the month check deliveries. Agencies in the early 80s for giving cheese to families with parents who had drug dependencies. Mass jizz and storefront ministries. Dinner from the chicken lady, Miss Genevieve. For every lesson I received as I live and breathe, and all the blessings I believed in and then achieved. Thanks to my moms for never getting rid of me. And to my lady baby, thank you for forgiving me. I climbed from the lower level to the mezzanine. Honestly, I really wanna say thanks for everything. Images of strange fruits hanging from the trees. Laces on my gym shoes, skating from police. Kids playing on the stoops wearing dungarees. Unbeknownst to them, they living in a city under siege. Two Sierra Leoneans in the Senegalese. Honey and lemon teas, sincere sympathies. The power of positive energy as opposed to hatred as a motivator. Thank you to my enemies from Memphis, Tennessee. And kitchen chemistry, Atari Centipede, Heineken and Hennessy. The barbershop that used to be a Six and Emily. For all the history and all you did for me, thank you. It's such a blessing to know you, blessing to know you. I learned my lesson, why would I hurt you, don't wanna hurt you. I wanna thank you for giving me, thank you for giving me love. I wanna thank you for giving me, yeah. Thank you for giving me love. Places that I've known, many of which I've outgrown. Thanks for the ride home. Some motherfuckers tried to make me give what's mine to them. Thank goodness for my decent aim with one eye closed. Gangsters and fly hoes, freaks and sideshows. Mistakes I made in the past that only God knows. Usually my preference would be to travel the high roads. Sometimes I stray from the path, that's no surprise though. I had to use this expression of my gratitude. That my attitude didn't limit my latitude. In cases when I had to do what I had to do. Even though I was spazzing, boo, I wasn't mad at you. This unbroken token of appreciation for frequencies and stations, not keeping the people waiting. For players who supported, remaining completely patient. And each and every record in the basement, listen, thank you. No i pożegnamy się z Państwem z pomocą Sudden Archive, skoro na następnej płyta już w drodze. W przyszłym tygodniu pan Fisz ku Państwa radości, mojej również, gdyż chwilę pozwolę sobie odpocząć, ale wrócę. Wrócę i jeszcze pokażę. Powrócisz, jak Terminator. Za tydzień tak, będę manglował przeróżne dźwięki. No, do usłyszenia za tydzień. All you want.